na odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 grudnia, jest 20. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Uczestnicy szczytu COP25 będą rozmawiali głównie o handlu emisjami. Będzie ponad 6 milionów miliardów złotych na wsparcie dla lokalnej infrastruktury kolejowej. Piloci walczący podczas II wojny światowej zostali odznaczeni w londyńskiej ambasadzie przez prezydenta i szefa MON-u. Na wprowadzeniu handlu emisjami będzie koncentrował się głównie odbywający się w Madrycie COP25. W dyskusjach na temat zmian klimatu biorą udział m.in. przedstawiciele świata nauki, biznesu czy organizacji pozarządowych. W sumie w delegacji jest prawie 200 krajów. O założeniach tego szczytu mówił w Pulsie Trójki doradca prezydenta Paweł Sałek. Ta dyskusja, która odbywa się w Madrycie, w głównej mierze będzie koncentrować się na tym, ażeby w ramach tak zwanego artykułu 6 w porozumieniu paryskim wprowadzić handel emisjami. I ten handel emisjami, on już na świecie występował. I państwa, które miały nadwyżkę emisji, mogły je sprzedać państwom, które miały niedobór. Natomiast w Unii Europejskiej jest tak, że handlują między sobą zakłady przemysłowe. Ale wskutek mechanizmów urzędniczych, różnego rodzaju decyzji, dyrektyw czy rozporządzeń, na siłę jest windowana ta cena uprawnień. Szczyt klimatyczny potrwa do 13 grudnia. Prawie 6 miliardów 600 milionów złotych mają wynieść wydatki do 2028 roku na wsparcie rozwoju lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. Modernizacja i budowa nowych linii kolejowych w regionach to najważniejszy element przyjętego przez rząd programu Kolej Plus, który ma przyczynić się do likwidacji wykluczenia komunikacyjnego części mieszkańców Polski, mówi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. We współpracy z samorządem w trybie konkursowym będziemy kreowali nowe połączenia kolejowe, budowali infrastrukturę, która później da skutek w postaci nowych połączeń kolejowych do miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców, których takich połączeń nie ma, nigdy nie było albo zostały zaniechane. Rząd przyjął też projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, który umożliwia nieodpłatne przekazywanie samorządom linii kolejowych i przywrócenie niewykorzystanych dotąd terenów kolejowych na cele transportowe. Nowela wprowadza też zakaz likwidowania istniejących linii kolejowych bez zgody ministra infrastruktury. Piloci walczący podczas II wojny światowej zostali odznaczeni w londyńskiej ambasadzie przez prezydenta Andrzeja Dudę i szefa MON Mariusza Błaszczaka. Z weteranami walki o polską wolność Johnem Franklinem, czyli Mieczysławem Frąckiewiczem i Janem Stanek-Gryciukiem rozmawiał Adam Dąbrowski. Mianowany został na stopień podporucznika plutonowy John Franklin. Jak pan był za sterami samolotu, który był samolotem RAF-u, miał pan poczucie, walczę o Polskę? O Polskę ja walczę o Francję, Belgium, Holland, całą Europę. Żeby Niemcy opuścili Polskę, to było moje pierwsze podejście. Bo Niemcy zabili tyle ludzi. Walczyć to był tylko jedno wyjście. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Jan Stanek-Gryciuk. Radość? Ta radość, no pewnie, że duża radość, ta już lepsze nie może być jak dzisiaj. Ta. Pośmiertną nominację na stopień generała brygady przyznano Franciszkowi Kornickiemu, pilotowi, który w ubiegłym roku zwyciężył w plebiscycie dziennika Daily Telegraph na najlepszego pilota. Odnaleziono najbardziej prawdopodobne miejsce pochówku Nataniela Wolfa, gdańskiego astronoma i lekarza żyjącego w XVIII wieku. Znajduje się ono na Biskupiej Górce w pobliżu miejsca, gdzie wybudował obserwatorium astronomiczne. Prowadzone przez kilka lat badania historyczne poprzedziły trwające rok poszukiwania. Na grobie stał pomnik Wolfa. Początkowo wytypowaliśmy 4 miejsca. Z miesiąca na miesiąc kurczyły nam się niestety wszelkie poszlaki i pojawiło się 5. miejsce, które zostało wskazane poprzez przewodnik z 1949 roku, dokładnie typujące miejsce i położenie tego pomnika. Mówi Dominik Markiewicz z Fundacji Latebra. Teraz rozpoczynają się starania o pozwolenie na wydobycie szczątków astronoma. Naukowcy liczą też na wsparcie miasta, bo do tej pory ich działania finansowano ze zbiórki społecznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W północnej, północno-wschodniej, centralnej Polsce do rana obowiązują ostrzeżenie IMGW przed oblodzeniami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 8 województw. Noc z wtorku na środę chłodna, od minus 9 stopni w Zakopanem do 2 na plusie w Gdańsku i Szczecinie będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Jutro sporo chmur i opady do 7 stopni w Gdańsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Tego pana nie trzeba przedstawiać. Olafur Arnalds powraca... Tak, z jednej strony z króciutką epką koncertową. Cały ten koncert można sobie zobaczyć tu i tam w internecie. Epka 6 numerów, które nie są połączone, tak jak to bywa na jego koncertów, na koncertach, ponieważ z przeróżnych miejsc jest Lizbona, Berlin, Londyn, a to był Amsterdam, utwór Eki Huxa. Tak się zamyśliłem, jeżeli chodzi o tą epkę, bo to będzie część też bardzo jakiegoś specjalnego wydawnictwa, które będzie miało swoją premierę 6 grudnia. To będzie jakiś specjalny deluxe, tak zwany box set płyt winylowych, które nazwane zostały Remember. Więc to już niedługo. Sama epka, która już teraz chyba też śmiga sobie. Nie, no winylowo właśnie nie, ale na pewno w wersjach jakichś takich kompaktowych, a przede wszystkim elektronicznych już jest. Nazywa się Revisions. No a ciekaw jestem tego wydawnictwa, bo to może być na pewno ładne, bo jak tak podglądam okładkę, i na pewno dosyć grubaśne. No pani Magdalena narzeka, że pięknie fermentowały buraki podczas twórczości pana Martina i nagle się paskudnie urwało. No niestety trudno tak sformatować utwory, które nie mają tak zwanego antenowego czasu do tych ramek wyznaczonych przez program, ale jak nie zapomnę, to jeszcze raz do pana Martina wrócimy, może do tej właśnie melodii. Chciałbym też przedstawić państwu harfę, gdyż harfa swojego czasu, w czasach mojej młodości, była instrumentem, który często się pojawiał w różnych mediach za sprawą pana Wollenweidera. Pan Wollenweider uprawiał muzykę, jeśli państwo pamiętacie taką postać, uprawiał muzykę rozrywkową głównie, ale naprawdę na zupełnie przyzwoitym poziomie, współpracował z wieloma muzykami różnych opcji i było to dość fajne. Natomiast nie ukrywam, że harfę polubiłem i harfę jakoś, może to zabrzmi nieco seksistowsko, ale bardzo mi się kojarzy z kobietą. No i pojawiła się taka młoda kobieta nazywająca się Lavinia Meyer, która urodziła się w Korei Południowej, ale przeniosła się pewnie za sprawą rodziców do Utrechtu w Holandii. Tam też skończyła konserwatorium. No i jest wybitną wirtuoską owego instrumentu. To zresztą prezentowałeś, zdaje się, prawda? Jakiegoś Glasa, czy nie? Bo o tym Glasie rozmawiałeś. Tak, Glasa. Na całe szczęście nie zanurza się specjalnie w muzykę rozrywkową. Bardzo lubi Glasa i minimalistów. Czasami zagra coś tam z kręgu muzyki bardziej popularnej, typu Nils Fram albo coś tam jeszcze, ale to robi wyjątkowo smacznie i jest rzeczywiście wirtuoską owego instrumentu. Myślę sobie, że to piękny jest instrument. A żeby państwa zachęcić do zapoznania się z jej twórczością, zaczniemy może od jej wersji Gnosien Erika Satie. Proszę posłuchać, jak cudownie to brzmi na harfie. Thank you. Posypały się różne zarciki. Pan Byszek przysłał zdjęcie harfistki. Podejrzewam, że bardziej go zainteresowała harfistka niż owa harfa. A pan Gil, bo pan Gil wrócił przecież. Nie mówiliśmy nic, że pan Gil właśnie dzisiaj rano powrócił z dalekich krajów i przyszedł tu do nas pędzikiem. No i też nam tu przysłał harfistkę, której odsłuchać nie możemy, ale zaraz to uczynimy. No dobrze. Lambert, pan, który występuje w masce z Hamburga, opowiadałem. Jego muzyka oczywiście się zmienia, idzie już tak w kierunku takiego bardzo popowego miejscami. Flirtu z muzyką klasyczną, taką nowoklasyczną, ale na tych płytach zawsze pojawiał się jakieś zaszumione fortepiany, a takie lubię najbardziej, więc to ładny będzie kontrast do tej takiej słodziutkiej harfy. Lambert, The Dance, utwór z płyty True. No tak, pozytywkowo. Lambert, no i pracowały te wszystkie młoteczki, które zawsze lubię posłuchać. Na pianie pan grał, Lambert. Na pianie pan Lambert. Bardzo dziękujemy państwu za listy. Dzisiaj nawet jest ich troszkę, gdyż ostatnio państwo podupadło, ale widzę, że wraca do sił. Pozdrawiamy. Myślę sobie, że stosunkowo mało było głosu ludzkiego. Dziś był przez chwilę ale nieśmiały, więc myślę też, że higiena bez takiego porządnego głosu ludzkiego to troszkę słabo. W związku z tym wróćmy może do płyty Alima Kazimowa z panem Godardem i posłuchajmy sobie utworu Przecudnej Urody pod tytułem Kimmler Geldi, Kimmler Getty. Geldi, kimler gitti bu dünyada, bu dünyada. Kimler geldi, hey, kimler gitti bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan, nahkam gitme bu dünyada, bu dünyada narifullah nahkam gitme bu dünyada, bu dünyada. Dövranda bir gerdiş var, bir renk alıp buruzigan. Her dövranda hey bir gerdiş var, bir renk alıp buruzigan. Hüner göster bir şey yapar bu dünyada, bu dünyada hüner göster bir şey yapar bu dünyada, bu dünyada hüner göster bir şey yapar bu dünyada, bu dünyada. Thank you. Seyyid, Seyyid haremi yarşıda hali gamal ister. Meşherde durup cengi cidal eylemek olmaz. Zeynal gezir elobanı gödenlerdir din imanı. Zeynal gezir hey elobanı hakikattir din imanı. Bir gün köşer öz kervanı. Bu dünyadan, bu dünyadan bir gün köçer öz kervanı. Bu dünyadan, bu dünyadan bir gün köçer öz kervanı. Bu dünyadan, bu dünyadan, bu dünyadan, bu dünyadan. No i słyszało państwo już ten utwór 5 miesięcy temu i pewnie usłyszę za następne 5, gdyż i do tej płyty będę wracał często. Przywołana przeze mnie do tablicy Julia Kent, wiolonczelistka. Przegapiłem troszkę ostatnią płytę, która nazywa się Temporal, zresztą dla mojej kiedyś ulubionej wytwórni Leaf Records. Przegapiłem, będę jeszcze do niej powracał. Nie wiem, czy w tej audycji jeszcze mi się uda, bo czas goni. A tu nagle wyskoczył jakiś nowy singiel. Nie wiem, co zapowiada. Nie wyczytałem żadnych wiadomości. Singiel nazywa się Salt Point. Pani Julia Kent. Dzisiaj przesiadująca w Nowym Jorku, ale pochodząca z Kanady. Cały czas grająca w przeróżnych tych składach. Kiedyś z Antonem and the Johnsons. No a dzisiaj coraz częściej pojawia się po prostu solo na swojej wiolonczeli. No i oczywiście z podłączonymi samplerami i komputerami. Julia Kent, proszę bardzo, South Point, nowy singiel. Thank you. Julia Kent, no i rozpoczynam te mroczne wiolonczele. Pewnie już za miesiąc, czyli w nowym roku powrócę jeszcze do przeróżnych wiolonczeli. No i właśnie wtedy do płyty Temporal, którą tak jakoś mi umknęła. No a ja jeszcze raz wrócę do owej harfy pani Lawinia. Zagra tym razem kompozycję Jana Tiersena, którego państwo zapewne pamiętacie, jego twórczość choćby z filmu Amelia. Utwór nosi tytuł nikt nie zamknę. Który to był? La Prémidi. No takie o coś króciutkie. W przyszłym tygodniu zrobimy dla państwa audycję z muzyką czarną. Ona będzie wyglądała najprawdopodobniej nieco inaczej, czyli w pierwszej części pan Fisz przyniesie płyty, a w drugiej części ja przeprowadzę kolegę, który może to nie do końca będzie czarna muzyka, więc poproszę go, żeby się chociaż na czarno ubrał, ale źródła muzyki, którą on reprezentuje, są zdecydowanie czarne, także myślę, że to się wszystko fajnie połączy, gdyż będzie to muzyk jazzowy, z tego co pamiętam. No to na koniec bardzo ciemna wiolonczela pani Hildur Gudnadottir, która już od pierwszych higien ze swoich solowych płyt z nami, no a od tego czasu pani zrobiła wielką karierę jako kompozytorka muzyki filmowej, przeróżnej. Bardzo dużo recenzji, opinii o nowym, ostatnim filmie Joker. Natomiast niestety rzadko wspomina się muzykę, a no ta muzyka tam... Taka to, smutna troszkę jest ona. No ale świetnie brzmiąca w kinie, niesamowicie. Zresztą pani Hildur wie, jak to wiolonczelę swoją nagrać. No mnie się bardzo podobała ta muzyka. Mm-hmm. Defeated Crown to jeden z takich głównych motywów. Hildur Gudnadottir. I do usłyszenia za tydzień. Hurnet Gatokil za tydzień. Dobranoc. Dobranoc. Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka, Miłosz Wośko oraz gościnnie Jan Suświło. Wigilia, ciąg dalszy. Dziś, przepisując notatkę z rozmowy z Lubomirskim na schodach sztabu w Buzułuku i patrząc parę lat wstecz, stwierdzam, że nie we wszystkim miał rację. Pomimo niewiary Anglika, Moskwy, sceptycyzmu fachowca od wojsk pancernych generała Panfiłowa, pomimo nowych trudności, o których obaj nie mieliśmy jeszcze wówczas wyobrażenia, wojsko polskie nauczyło się trudnej sztuki dzisiejszej wojny. Wyszedłem ze sztabu już dobrze po północy. Szedłem przez zawianą śniegiem obcą ulicę Buzułuka i szukałem gorączkowo argumentu dla naszego w świecie nowoczesnym prawa do życia. Tego, co jako istotę polskości wyczuwa każdy Polak, nawet niezdolny wyrazić tego słowami. I za co tylu umierało i umiera. Jeżeli prawdą jest, co mówi Norwid Mickiewicz, pielgrzym tragiczny, umierający na cholerę na przedmieściach Konstantynopola, którego George Sand porównuje do proroków żydowskich. Słowacki, emigrant, cień suchotniczy, z którego poezjami nie rozstawał się Piłsudski. Norwid, który z pokolenia w pokolenie objawia nam się i sięga coraz głębiej, wrastając w naszą krew. Norwid, który umiera w Paryżu w przytułku dla starców, a odkrywany jest dzisiaj przez Anglika i Włocha. Wtedy, idąc ciemnymi ulicami Buzułuka, nie mogłem jeszcze wiedzieć, jak testament Słowackiego, znany każdemu polskiemu dziecku, jak wiersz jego, kiedy prawdziwie Polacy powstaną, zostaną tragicznie wcielone na bruku męczeńskiej stolicy, gdzie dzieci i starcy ginęli jak kamienie rzucone na szaniec, w przekonaniu, że tak trzeba, wbrew wszelkiej zimnej rozwadze rozumu politycznego, ale w życiu codziennym ileż niegodnej głupoty i łatwizny. Jest tego w każdym kraju dosyć. Ale może jeszcze szersza jest u nas przestrzeń między rzeczywistością a marzeniem. Darmo sobie powtarzam, że pesymizm i gorycz jest wynikiem własnej słabości i własnych, ukrytych przed oczami innych, pomyłek i win. Wtedy w noc wigilijną czułem się zalany goryczą i niewiarą. Nieustannie stawali mi przed oczami zagubieni, może wymordowani. Wtedy jeszcze się łudziłem, że żyją przyjaciele starobielscy. Wszyscy, od najwybitniejszych do całkiem przeciętnych, czułem ich wtedy jak kolec w sercu. Wszyscy oni dali całą swoją miarę wielkości właśnie przez cierpienie i chyba już pewną śmierć. Wiatr zimny i przenikliwy sypał mi śniegiem w oczy jak piaskiem. Na obcych, zawianych, ciemnych ulicach obcego Buzułuka jakby na pomoc przyszły do mnie dawne, bardzo dawne wspomnienia. Ponad 20 lat wcześniej prowadziłem rozmowę z przyjacielem, 16-letnim Jackiem Puszetem na Plantach w Krakowie. Uczyliśmy się wówczas obaj w Akademii Sztuk Pięknych. Tego samego Jacka spotkałem we wrześniu 1939 roku, dosłownie przymierającego głodem, na strasznych drogach zawalonych uchodźcami. Wciągnąłem go do swojego plutonu, ubrałem w mundur. Do ostatniej chwili pełnił inteligentnie i z pasją służbę szeregowego. Był ostatnim człowiekiem bliskim stamtąd, którego pożegnałem, kiedy nas aresztowali bolszewicy, zwalniając nie wiadomo dlaczego szeregowych z naszego oddziału. Jacek był rzeźbiarzem. Chciałbym kiedyś móc napisać więcej o tym człowieku, który od dzieciństwa gorszył, drażnił i wzruszał. Nie znałem nikogo, który by był bardziej obojętny na opinię ludzką. Wprost nie przychodziło mu na myśl, żeby można było się z nią liczyć. Chodził oberwany i brudny. Rzeźbił miesiącami jedną i tę samą rzeźbę. W międzyczasie nosił ciężary, budował znajomkom piece. Co tylko było do zrobienia, robił. Z tym samym przejęciem i dziwnym jednocześnie oderwaniem. Od niego, dziecka prawie, posłyszałem po raz pierwszy: Cieniu, czemu odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz? Te strofy Norwida skandował półgłosem, dłubiąc w swojej glinie. Tenże Jacek zjawił się raz w Akademii Krakowskiej w białych, długich gaciach, z całą wygoloną głową i pozostawionym długim czubem, który mu się na czoło spuszczał. Widział podobny ubiór i uczesanie na starym drzeworycie ukraińskim i wyjaśnił mi, że taki czub nazywa się osełedec i że tak się czesali i ubierali Ukraińcy przed paru wiekami. A Jacek przechodził wówczas okres pasji proukraińskiej. Kiedy go zbeształem, że robi z siebie widowisko i że wstyd mi z nim chodzić po mieście, uznał na dłuższy czas, że jestem zupełnie głupi i przestał ze mną obcować. Z rzeźbiarzy, których znałem w Polsce, nie pamiętam żadnego, który by miał takie czucie formy rzeźbiarskiej. W 1923 roku Jacek wyruszył do Francji. Rodzina, która była w ciężkich warunkach materialnych, wynajęła mu pracownię tuż koło Place d'Alésia. Miał warunki do pracy, ale niewiele czasu minęło. Znalazł pod mostem starego Polaka w zniszczonym tabaczkowym letnim palcie, wyszarzałym meloniku. Zaprosił go do pracowni na mieszkanie. Potem odkrył poetę, Chilijczyka, również w nędzy, i pomieścił go także u siebie, tłumacząc mu Wesele Wyspiańskiego, którym się pono Chilijczyk zachwycał. Na trzeciego wziął jeszcze dużego psa przy błędle. Przyjechała matka. Kupiła mu ciepłe palto. Już po paru dniach chodził po mrozie, szczękając zębami. Palto komuś oddał. Byłem wówczas również w Paryżu. Na wiosnę zamieszkałem o kilkanaście kilometrów od miasta, w Châtillon. Miałem pracownię i widok na cały Paryż. Nagle Jacek zaczął mnie często odwiedzać z ukochanym psem. Odchodził tak samo jak przychodził. Zawsze nieoczekiwanie. Nie myśl, że przychodzę odwiedzać ciebie, powiedział mi pewnego razu. Ale mój pies potrzebuje ruchu. Był to rok, w którym Żeromski wydał przepióreczkę. Jacek przeczytał przepióreczkę, zapakował swoje manatki i parę dni potem wrócił do Polski. Miałem wiadomości, że po powrocie do kraju został wezwany do wojska. Przynajmniej w wojsku będzie regularnie jadł i nie będzie głodował. Taki był Jacek. Otóż 20 lat przed tą wilią w Buzułku szedłem z nim po plantach. Patrzałem na ten cisnący się tłum studentów w czapeczkach korporacyjnych, urzędników, Żydów w hałatach, nianiek z wózkami, emerytów drzemiących na ławeczkach między Uniwersytetem a Grodzką, i dławiła mnie, jak teraz w Buzułku, niewiara w zdolność przemiany człowieka, w możliwość jego przemiany radykalnej. No i jakże naiwny był ten Słowacki, powiedziałem Jackowi z goryczą, żeby wierzyć, że was, zjadaczy chleba, w aniołów przerobi. Popatrz tylko na ten tłum. Wiesz, odpowiedział mi Jacek po namyśle, żeby jeden tylko się w anioła przerobił, to byśmy się wszyscy stali trochę inni. Kładąc się w zimnym pokoiku do lodowatego łóżka w tę trzecią wigilię na obczyźnie, wspomniałem z wdzięcznością Jacka na słonecznych plantach. Przemysław Bluszcz czyta fragmenty wspomnień Świadka Wieku. Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Muzyka: Miłosz Wośko oraz gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Kark na płycie już po raz 20. Zaśpiewały same gwiazdy: Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Brońska, Badach, Rogucki, Sojka, Szcześniak, Poniatowski oraz Kwartet Rampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fisz Emadel, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Brońska z piosenką Plastik.